یو ځل چې زما لاستا وګریوان ته برابر کې خدای باندې طاقت در ته معلوم د مټو زر کې یو ځل چې زما لاست یو ځل چې زما لاستا وګریوان ته برابر کې خدای باندې طاقت در شندو د چې چلو وخت تیر شوی دا نور خودی د شندو د چې چلو وخت تیر شوی دا اوس بدا اولس دا سر کاسا کی او بدر کی خدای بانی طاقت در تا معلوم دا مٹو زر کی یو دل چیز مالا چیز مالا ستا وگریوان تا برابر کی خدای بانی طاقت در تا معلوم دا مٹو زر کی یو دل چیز مالا نور دا پر مختللو خیال پکر ازا خو باسا نور دا پر مختللو خیال پکر ازا خو باسا جور پہر خوا جور پہر خوا در تزلمی دا مر خطر کی خدای بانی طاقت در تا معلوم دا مٹو زر وگریوان تا برابر کی خدای بانی طاقت در تا معلوم دا مٹو زر کی یو دل چیز مالاس کل آل دی خوری غلیم حس کا غالت للیدا کل آل دی خوری غلیم حس کا دی وطن کی ٹولک کر کی خدای بانی طاقت در تا معلوم دا مٹو زر کی یو ځل چیز مالاست یو ځل چیز مالاستا وگریوان تا برابر کی خدای بانی طاقت در تا معلوم سو ملنگی باندی خطا وتی سما سدا لباسو ملنگی باندی خطا وتی خپل دل استخمیک خپل دل استخمیک با دل زان مار ور کی خدای باندې طاقت در ته معلوم یو ځل چیز مالاستا وگریوان تا برابر کی خدای بانی طاقت در تا معلوم دا مٹو زر کی یو ځل چیز مالاست دل تزما کومکتا فرشتی اللہ را استوی دل تزما کومکتا فرشتی اللہ را استوی تانا بشیطان تانا بشیطان دا جگڑی وقت کی لاس پسر کی خدای بانی طاقت در تا معلوم دا مٹو زر کی یو ځل چیز مالاست یو ځل چیز مالاستا خدای پملا ویلی